Itigit esandleni ma isibukeli sonke sakithi. Itigit esandleni ma isibukeli sonke sakithi. Wo namhlanje sizoqeda sonke izinkulumo. Wesibukeli sonke sakithi. Sibuzo bani bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani. Sibuzo bani ngathi thathina. Ubani ongathi thathina sishunge bhola webafana. Ubani ongathi thathina sishunge bhola webafana. Singathi ukukhahlela kancane kuzojabula nobobani. Sishunge bhola webafana. Qina qina wezinsizwa usho nobhembe webakithi. Qina qina wezinsizwa usho nobhembe webakithi. Anokijima ngebhola elihle isibukeli sishaya amakhwela. Ake noqina qina wezinsizwa. Sibuzo bani bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani. Sibuzo bani ngathi thathina. Pajena zoba nomdlalo kukhulu usuqalile umdlalo umdlalo phakathi njengoba uzwa lomsindo lowo umsindo lowo basukela yona phela imini seyikhamu laphana njengoba uzwa umsindo umsindo tournament ka kakhulu lebhola lowo tournament leyo makata makata lowo ubeka usikuta usikuta lowo usikuta ubeka umbatanga njengamanje umbatanga lowo kwabamfeva asuka ibhola njengamanje wabona lapho super league super league lowo ibhola ibhola ibhola lewe internet akhela ngaphakathi lebhola alitho phakathi neze usukushina ngena ngaphela ngaphela zishina ngena lebhola kahle kakhulu zishina ngena ibhola. Sibuzo bani, bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani, bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani, bengathi ngibhola lethu. Lapha sihlangana